Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, drugi dzień lutego. Minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis. Premier tłumaczy sens znowelizowanej ustawy o IPN-ie. Ta czeka na podpis prezydenta. Lekarze, rezydenci umówili się na kolejne spotkanie z ministrem zdrowia. Z wczorajszych rozmów strony są zadowolone. Specjalny zespół ekspertów przygotuje plan dla Puszczy Białowieskiej. Na początek pytanie o decyzję prezydenta. Od niej zależy, czy znowelizowana ustawa o IPN-ie wejdzie w życie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiada, że Andrzej Duda na pewno będzie podejmował decyzję w sprawie noweli w trosce o interes Polski, o polskie bezpieczeństwo i polski dobry status na arenie międzynarodowej. Izraelscy politycy, historycy i intelektualiści apelują do prezydenta Dudy, by nie podpisywał nowelizacji. Argumentują, że nowe przepisy ograniczają wolność badań naukowych i mogą być fałszowaniem historii. Po tym jak w czwartek nad ranem Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o IPN, dokument czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Izraelscy politycy i naukowcy apelują do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy. Badający historię Holokaustu Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał, że ustawa jest wybieraniem historycznej prawdy, choć historycy przyznają, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest wprowadzenie w błąd. Nie ma wątpliwości, że obozy założyły w Polsce nazistowskie Niemcy. Nie ma wątpliwości, że Polska nie ponosi odpowiedzialności za te obozy ani za straszne rzeczy, jakie się tam działy. Ale w czasie wojny było też wielu Żydów, którzy zginęli nie w obozach, ale z rąk Polaków. O tych sprawach także trzeba rozmawiać. Mówi profesor Javi Dreyfus, jedna z najbardziej znanych badaczy Holokaustu z Yad Vashem. Izraelskie MSZ potępiło polską nowelizację i poprosiło o bezterminowe przełożenie planowanej wizyty szefa polskiego BBN w Izraelu. Z kolei minister transportu i energii atomowej i polityk partii rządzącej Likud, Israel Katz, zażądał od premiera Benjamina Netanyahu odwołania do kraju izraelskiej ambasador w Warszawie. Miałby to być znak obniżenia rangi dyplomatycznych kontaktów między Warszawą a Izraelem. MSZ w Jerozolimie podkreśla jednak, że nie ma na razie decyzji w tej sprawie. Wojciech Tygielski, Polskie Radio. Polska nigdy nie będzie ograniczać wolności debaty o Holokauście, zapewniał wieczorem w specjalnym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki. Nasz rząd potępia wszystkie zbrodnie II wojny światowej popełnione na polskiej ziemi, bez względu na to, jakiej narodowości byli ich sprawcy i do jakiego narodu należały ofiary. Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy go doświadczyli. Szef rządu wyjaśniał, że Polska chce walczyć z kłamstwem oświęcimskim i właśnie dlatego nowelizuje ustawę o IPN-ie. Przewiduje ona kary dla osób, które przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Wątpliwości strony izraelskiej co do tych przepisów ma wyjaśniać powołany wczoraj przez premiera zespół do spraw dialogu prawno-historycznego. Będzie kolejne spotkanie ministra zdrowia z rezydentami. Po wieczornych negocjacjach Łukasz Szumowski powiedział, że są zbieżności, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zdaniem młodych lekarzy rozmowy były konstruktywne. Żadna ze stron nie chciała zdradzić szczegółów. Kolejne spotkanie w przyszły czwartek. To był wypadek drogowy. Najnowsze ustalenia podaje policja z Szanghaju. Podczas porannego szczytu minivan wjechał w pieszych w centrum miasta. 18 osób zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Zdaniem policjantów kierowca palił papierosa podczas jazdy, w wyniku czego samochód, którym przewożono niebezpieczne substancje, stanął w płomieniach. Powstanie ekspercki zespół, który nakreśli długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej. W jego skład wejdą leśnicy, ekolodzy i mieszkańcy. Zapowiedział to w Białowieży minister Henryk Kowalczyk. Szef resortu środowiska odwiedził Puszczę, by sprawdzić, jak realizowane są postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten w listopadzie zakazał wycinki poza usuwaniem drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Minister Kowalczyk w Białowieży spotkał się z ekologami, samorządowcami i mieszkańcami gmin położonych na terenie Puszczy. Czego się spodziewacie po nowym ministrze środowiska? Tego, żeby nie zrobił całego parku z tej Białowieży. Ludzie stracą pracę, to jest raz. A dwa, że jak będzie park, to nikt nie będzie miał korzyści z tego. Sądzę, że wszystkie ustalenia i zalecenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, minister środowiska Henryk Kowalczyk, są wykonywane. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, wszystkie zalecenia realizujemy. Oczekuję tego, aby zostali wysłuchani mieszkańcy terenu gminy Hajnówka. Wójt gminy Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz. Jesteśmy za czynną ochroną Puszczy Białowieskiej, za pełnym dostępem. Cieszę się, że pan minister powiedział, że nie jest za tym, aby cała puszcza stała się parkiem. Po nowym ministrze środowiska spodziewamy się dialogu. Joanna Pawluśkiewicz z Ruchu Społecznego Obóz dla Puszczy. Cieszy nas to, że być może uda się wreszcie przedstawić pełne spektrum sytuacji, a nie tylko jednostronne, jakie docierały tylko do ministra Szyszki, a którego przede wszystkim był głównym autorem. Skoro już przy drzewach jesteśmy. Kary po 500 euro wymierzyła Straż Miejska w Trieście na północy Włoch dwóm uczniom za wejście na drzewo. Strażnicy zauważyli młodych ludzi wśród gałęzi na wysokości 6 metrów. Wejście poszło im dobrze, ale nie umieli zejść. Pomógł im patrol, a potem strażnicy wymierzyli im grzywnę. Funkcjonariusze posłużyli się rozporządzeniem, zgodnie z którym nie można wspinać się na zabytki i inne dobra publiczne. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Skoczkowie narciarscy są już w Willingen. To tam dzisiaj odbędą się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata. Przystąpi do nich 6 Polaków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny. A o szczegółach Kuba Niziński. Dla skoczków to ostatnia możliwość w warunkach walki o punkty do przetestowania rozwiązań, które mogą dać efekt w Pjongczangu. Choć z drugiej strony przekonuje Dawid Kubacki, że teraz to będą już tylko szlify. Tak naprawdę cały sezon, całe lato się przygotowywaliśmy do tego sezonu zimowego. Igrzyska się w to wliczają. Mimo, że będą to ostatnie zawody przed igrzyskami, o odpuszczaniu skoków nie może być mowy, dodaje bohater naszej drużyny z Zakopanego, Stefan Hula. Każde zawody są na 100%, nie ma odpuszczania, bo to by nie było sensu brać udział w zawodach, żeby sobie skakać na półmistka. Willingen skoczkowie po raz pierwszy w historii wezmą udział w Willingen 5. To nowy turniej, na który składają się piątkowe kwalifikacje oraz oba konkursy indywidualne. Zwycięzcą zmagań zostanie zawodnik, który w 5 ocenianych skokach uzyska najwyższą notę. Oczywiście oba konkursy będą zaliczane także do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kuba Niziński, Radio Kraków. Z Niemiec do Szwajcarii, gdzie wczoraj skoczkowie i juniorzy rywalizowali w Mistrzostwach Świata tuż za podium. Ze stratą zaledwie 0,2 punktu do brązowego medalu uplasował się Tomasz Pilch. Złoty medal zdobył Norweg Marius Lindvik. Kibice piłki nożnej, szczególnie wpatrzeni w krajowe rozgrywki, wiedzą, że już za tydzień po zimowej przerwie wraca Ekstraklasa. Fani Legii Warszawa martwi fanów, martwi oczywiście forma zawodników. W przedostatnim sparingu przegrali wczoraj aż 1-5 z Wiktorią Pilsno. W Hiszpanii kibice żyją Pucharem Króla. Wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym Barcelona pokonała 1-0 Walencję. Rewanż 8 lutego. Źle się dzieje za to w piłkarskim państwie włoskim. Na Półwyspie Apenińskim po licznych obradach nie zdołali wybrać prezesa tamtejszej federacji. W związku z tym włoski komitet olimpijski, który nadzoruje wszystkie dyscypliny w kraju, wziął sprawę w swoje ręce i wybrał tymczasowego prezesa. To Roberto Fabricini, którego wspierać będą były obrońca reprezentacji Alessandro Costa Kurta i Angelo Clarizia. Ta sytuacja może potrwać nawet pół roku. Włosi wciąż pozostają bez selekcjonera reprezentacji, która jednak nie zagra na mundialu w Rosji, za to na pocieszenie zmierzy się na jesieni z Polską w Lidze Narodów. W Lidze NBA grali koszykarze. Trzecie zwycięstwo z rzędu odniosła drużyna Washington Wizards. Czarodzieje z Marcinem Gortatem w składzie pokonali 122-119 Toronto Raptors. Polski center grał przez 26 minut i zdobył 10 punktów. Wizards zajmują 5. miejsce w konferencji wschodniej, ale mają taki sam bilans, co zajmujący 4. miejsce Miami Heat. Czytam listy od państwa i nagle się przestraszyłem, ale potem się trochę uspokoiłem. A ten właśnie nie list, a SMS brzmi tak. Prokuratura Poznań też pozdrawia. Tu się przestraszyłem. Bez podtekstów. Już się trochę uspokoiłem. A teraz prognoza. Dziś pochmurno. W południowo-wschodniej części kraju deszcz. Na krańcach północnych i południowych śnieg. Przejaśni się na zachodzie i południowym zachodzie. Temperatura od 2 stopni plus w Suwałkach do 6, też plus w Rzeszowie. Razem 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Na twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017, tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się! Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na kartę rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. W Orange na kartę jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 gigabajtów internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 32-calowy telewizor Toshiba zapłacisz 799 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Paweł Kukiz, przewodniczący ruchu i klubu Kukiz 15. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan, panie przewodniczący, o ile dobrze zobaczyłam, nie głosował w sprawie noweli ustawy o IPN-ie. Obecność usprawiedliwiona. Usprawiedliwiona. Ale pańscy koledzy z klubu Kukiz 15 głosowali, wszyscy, którzy byli obecni. I bardzo dobrze. Za. Jak z dzisiejszej perspektywy pan uważa? Warto było? No, z całą pewnością warto było zagłosować za tą ustawą z dwóch powodów. Raz, że dotyczy ona tych skandalicznych określeń jak polski obóz zagłady, a drugi powód to jest nasza walka, mówię o Kukiz 15, walka od właściwie od samego początku kadencji o spenalizowanie banderyzmu na terytorium Rzeczpospolitej. Warto pomimo reakcji? Warto pomimo reakcji, mało tego, ja uważam, że To może troszeczkę prowokacyjnie zabrzmi, ale może dobrze, że nastąpiło aż tak duże zamieszanie, ponieważ no, myślę, że przy umiejętnym postępowaniu, przy dobrej woli jednej i drugiej strony możemy w końcu dążyć do takiego prawdziwego pojednania między narodami żydowskim i polskim, które po okresie wojny, czy już nawet tuż przed wybuchem wojny zaczęło się tam coś bardzo poważnie psuć. To jest jedna podstawowa sprawa, a drugi taki plus paradoksalnie to jest te wszystkie demony, które były tłumione, te wszystkie poszeptywania, te wszystkie rzeczy, które się przykrywało albo się nie chciało o nich mówić, to wszystko wypłynęło na powierzchnię. Co prawda mamy do czynienia ale teraz... Ale gdzie demony wypływały? W Polsce czy w Izraelu? W Polsce były tłumione, z całą pewnością. Natomiast, no, na tym zakończmy. W Polsce były tłumione. No dobrze, ale demony wypłynęły w Polsce i co z tymi demonami? Wypłynęły i się rozpłyną? No co będzie z tymi demonami? To, co z tymi będzie z tymi demonami, zależy w dużej mierze od rządu polskiego, od pana premiera, od MSZ-u i od dobrej woli Knesetu i rządu izraelskiego. A widzi pan zależy od dyplomacji. Widzi pan tę dobrą wolę po stronie izraelskiego Knesetu, który przygotowuje kontrustawę? No nie, no w tej chwili to jest za wcześnie o tym mówi. Zobaczymy, jak się zachowa pan prezydent. Pan prezydent ma 21 dni na podpisanie bądź niepodpisanie ustawy. Na podpisanie ustawy. I to wszystko czas pokaże. Na razie mamy do czynienia z bardzo poważnym zdarzeniem, z bardzo poważną sprawą. No i mamy, z drugiej strony należy to wykorzystać jako też pretekst do takiej dyskusji historycznej, do rozpoczęcia tej wzajemnej spowiedzi. A co by pan doradził prezydentowi? Jak się powinien zachować? Ja nie jestem doradcą prezydenta. A co na potrzeby naszej rozmowy może pan być przez 30 sekund? Ale ja nie chcę być doradcą prezydenta, proszę pana. Ja nie po to startowałem w wyborach prezydenckich, by doradzać komuś innemu. Ale co by pan zrobił na miejscu prezydenta? Proszę pani, dla mnie ta ustawa, choć dla mnie ta ustawa jest ustawą nieprecyzyjną, mimo wszystko, jeżeli chodzi o te zapisy. Nie wiem poza tym, czy istnieje tłumaczenie tej ustawy i czy dyplomacja polska zrobiła wszystko, by strona izraelska... czy generalnie świat dowiedział się o intencjach tej ustawy, bo to, co dla nas jest ogromnie ważne i coś, co nam po prostu, co w nas burzy krew, to jest przede wszystkim to określanie, zrzucanie winy praktycznie na Polaków i określenie polskie obozy śmierci, co jest po prostu skandalem straszliwym i bandyctwem. Więc jeżeli na przykład, anglistą również nie jestem, ale jeżeli jest tłumaczenie i na przykład tłumaczenie mówi o Polish people, a nie o Polish nationality, no to jest zasadnicza różnica. Można było czegoś tutaj nie zrozumieć. Grupa kongresmenów amerykańskich apeluje do prezydenta, kontynuując wątek prezydenta Andrzeja Dudy, o weto. Departament Stanu ostrzega przed wpływem tej ustawy na strategiczne relacje polsko-amerykańskie i polsko-izraelskie. Strona izraelska poprosiła o przełożenie zaplanowanej na przyszły tydzień wizyty szefa BBN-u Pawła Solocha w Tel Awiwie. Jak należy ten gest czytać? To z kolei wskazuje, że no nie ma tutaj jakiejś szczególnie dobrej woli Izraela. Izrael tutaj występuje z pozycji siły, co niejako zmusza również Polskę do tego, by przyjąć taką dosyć też mocną, stanowczą postawę. Ja powiem tak, już nawet poza czy polityką. Czy to ułatwi prezydentowi decyzję w jedną lub w drugą nie, stronę? Nie, no z całą pewnością te odwoływanie wizyt nie ułatwia takiej decyzji. To wszystko powinno się dziać w kuluarach. To wszystko się powinno dziać na linii dyplomatycznej. To powinny być rozmowy stron poza mikrofonami, poza kamerami, przy jakimś wyrażeniu dobrej woli. No a tutaj to wygląda nie najlepiej. W sensie takim, wie pani, ja się powtarzam raz jeszcze. Nie ma zgody mojej, nie jako polityka, ale jako Polaka. Nie ma mojej zgody na to, by traktować Polaków jako współudziałowców zbrodni niemieckich hitlerowców. No, po prostu nie. I eskalowanie, czy jakby tutaj jakiś No, tego typu komunikaty z całą pewnością nie służą zgodzie, nie służą wyjaśnieniu różnych praw. Panie redaktor, w każdym narodzie, ja nie zaprzeczam temu, że w Polsce istnieli bandyci, którzy mordowali Żydów. Jak również wśród narodu żydowskiego istnieli bandyci, którzy mordowali Polaków. W każdym narodzie znajdzie pani kamalie, które jeśli dostaną gwarancję na bezkarność, gwarancję bezkarności, zamordują sąsiada dla pieniędzy czy z innych tam powodów, bez względu na jego nację. Rodzinę zamordują, proszę pani, bo takie kanalie znajdzie pani wszędzie. Ale generalizowanie i zrzucanie na taki naród jak polski, a propos tego kongresu amerykańskiego, to ja przypomnę jedną sytuację. Karski, który zdawał relacje aliantom już w 1942 roku, w 1943 spotkał się z Rooseveltem i informował dokładnie, co się dzieje z Żydami, co się dzieje w obozach koncentracyjnych i co wyprawiają Niemcy. Nie było żadnej reakcji ze strony aliantów. I teraz, jeżeli ja Czyli słyszę Ameryka tutaj jakieś... Czyli Ameryka ma nieczyste sumienie? Proszę pani, jeżeli... Oczywiście, że Ameryka ma... Dziadkowie dzisiejszych kongresmenów, ale, być może, i dlatego nie powinni zabierać głosu? Nie, proszę pani, ja się obawiam, że wnukowie kongresmenów, wnukowie, ci kongresmeni zabierają głos nie dlatego, by bronić prawdy historycznej, a dlatego, że nie są zadowoleni również z ustawy reprywatyzacyjnej, która stanowi, że o mienie mogą się starać tylko obywatele polscy, a ponieważ oni tego obywatelstwa nie mają, więc nie bardzo, zresztą dla mnie niesprawiedliwe z drugiej strony, to dlatego też między innymi też może to być jeden z powodów oburzenia. No. Ale były też rozmowy o ustawie reprywatyzacyjnej. Ja myślę, że przede wszystkim o tej ustawie były rozmowy właśnie. Na tym to polega, że przede wszystkim... Ale ja mówię o stronie polskiej, że były rozmowy, to jest potwierdzone, że były rozmowy, pani ambasador rozmawiała. Tak, ja tutaj, no oczywiście, że rozmawiała będę troszeczkę, mnie osobiście, jako człowiekowi, który ma poglądy gospodarcze troszkę inne niż partia władzy, nie odpowiada mi określenie takie, że o mienie mogą się starać tylko ci, którzy posiadają obywatelstwo polskie. No załóżmy, że na przykład analogiczna sytuacja. Ktoś tam zostawił mienie na Kresach, prawda? Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i trzecie pokolenie chce się starać o pozostawione na Kresach mienie. Mówię tutaj o tych groszach, które Związek Sowiecki tam wypłacał, chyba czy to już Rosja, nie pamiętam, za pozostawione mienie na Kresach. No ale nie ma obywatelstwa polskiego, no co, nie może już się starać, bo to nie jego, mimo że jest wnukiem. Więc tutaj jest coś nie tak. No tak, ale to jest jakby sprawa marginalna. To jest inna historia. Nie jestem przekonany, czy to jest zupełnie inna historia, bo tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na analizowanie tego. W tym sensie mówię, że to jest inna historia. A jeszcze pana, ostatni raz będę męczyć w sprawie prezydenta. Co powinien prezydent, podejmując decyzję, wziąć pod uwagę? To już nie jest doradzanie prezydentowi, co ma zrobić, tylko co powinien wziąć pod uwagę? Które głosy? Prezydent powinien wziąć pod uwagę być może nieprecyzyjność ustawy. Być może powinien skierować też ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powinien uspokoić sytuację i z racji terminów, które ma do dyspozycji, grać również na czas i zobaczyć, co przez ten czas, jakie ruchy będzie wykonywała strona izraelska. Jeżeli strona izraelska będzie szła w zaparte i będzie szła agresywnie, stawiając tylko i wyłącznie na swoim, wymagając kategorycznie wykonania swoich poleceń, to wtedy prezydent powinien podpisać ustawę i do widzenia. W związku z ustawą wczoraj głos zabrał, wygłosił takie oświadczenie premier Mateusz Morawiecki. Czy to jest oświadczenie, które trafi dalej niż w Polsce? Wie pani, treść tego oświadczenia to była bardzo dobra. Była świetna i obawiam, niestety sposób jakby wygłoszenia tego oświadczenia do mnie tam do końca nie trafia, no ale ja mam specyficzną, artystyczną duszę, może troszkę więcej ekspresji od pana premiera oczekiwałem, ale dobrze przetłumaczona powinna trafić właśnie w świat. Powtarzam, dobrze przetłumaczona. Świat na pewno też wpisy Donalda Tuska na Twitterze trafił, czytał pan. No, możemy zmienić temat, wie pani, to tak szczerze, żenujący wpis, że przez tyle lat nie zrobiono już od czasu Kwaśniewskiego, właściwie się tuszowało te historie, właśnie się przykrywało, właśnie to było to takie tak, tuszowało... może nawet nie prawda, dyskusje w ogóle się tuszowało. Myślmy o przyszłości, myślmy o tym, co będzie, nieważne. Jeszcze ja się spotykałem się nawet wręcz już nie będę z litości nazwisk wymieniał tych polityków, zresztą to były rozmowy prywatne z politykami Platformy, którzy mówili, a co tam, a po co trupy ruszać? To się we mnie krew gotowała, proszę pani, bo mi, a propos tych, po co trupy ruszać? Myś pomyślałem o dziadku, którego zamordowali Niemcy w Auschwitz jednym i drugim, którego zamordował Żyd NKWD-zista na Kresach. A jeśli chodzi... Po co trupy ruszać? No, jak ktoś nie ma pochodzenia, jakiegoś świadomości historycznej, ciągłości, nie ma, wywodzi się znikąd, no to rzeczywiście, to jest stwierdzenie, jest kapitalne. Bardzo tak. Jest pan ostry, panie przewodniczący, a czy nie dialog jestem ostry, proszę też... pani, tylko straciłem obydwu dziadków, jednego dzięki Niemcom, drugiego dzięki Związkowi Sowieckiemu i wie pani, to jest też pewnego rodzaju forma jakiegoś tam sieroctwa, bo nie ma tej instancji odwoławczej. Rozumiem, na przykład, że w tym momencie pan jest człowiekiem, tak człowiekiem, nie politykiem. Każdy jest człowiekiem, proszę pani, panie redaktorze. Pani jest również człowiekiem i też często raz tu podczas rozmowy traktuję panią jak panią redaktor, natomiast dobrze. Generalnie w życiu jest pani człowiekiem. Dobrze, panie przewodniczący, z Ukrainą też trzeba prowadzić dialog po reakcjach strony ukraińskiej na wątki dotyczące właśnie Ukrainy w tej ustawie. Proszę pani, tam jest, jeżeli ja czytam Wiatrowicza, który twierdzi, że ustawa, czy ten zapis Kukiz 15 dotyczący penalizacji banderyzmu uderza w Ukraińców mieszkających w Polsce, to ja odpowiadam, że nie uderza w Ukraińców mieszkających w Polsce, tylko uderza w tych Ukraińców, czy w tych polityków, którzy na czerwono-czarnych sztandarach bandery, na bandyklach, którzy zamordowali 150 tysięcy Polaków, 30 tysięcy swoich, SS Galicien i poza tym a propos Żydów, i wymordowali również dziesiątki tysięcy Żydów, oni budują sobie tożsamość. W tych jest ta ustawa wymierzona. W tych, którzy na krwi, na cierpieniu budują tożsamość narodową. Właściwie nie wiem, czy jesteśmy w takim nastroju, żeby zmieniać w końcu rozmowy temat, ale zaryzykuję. Jak przygotowania do wyborów samorządowych? W ogóle nie mam ochoty, proszę pani, w tej chwili rozmawiać o wyborach samorządowych. To są małe sprawy w porównaniu do tych, o których mówię. Ja pani mówię o swoich dziadkach, mówię pani o rzeczach, które... Najistotniejsze tak naprawdę w Polsce to nie jest to, kto wygra samorządy, tylko czy zwycięży, czy w ogóle na świecie, kto wygra wybory, tylko czy zwycięży dobro, czy zwycięży zło. I to jest cała filozofia. Dziękuję bardzo, Paweł Kukiz, przewodniczący ruchu i klubu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowie. Plan B. Film o prawdziwej miłości, która przychodzi wtedy, gdy się jej zupełnie nie spodziewasz. Jeszcze w zielone... Kinga Price, Marcin Dorociński, Edyta Olszówka i Roma Gąsiorowska w nowym filmie Kingi Dębskiej, reżyserki hitu Moje córki krowy. Plan B. W kinach od 2 lutego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najwięcej rodzin w Polsce wybiera Play. Teraz w ofercie rodzina. Huawei P9 Lite 2017 w super niskiej cenie oraz zniżka 50% na bilety do kin Cinema City. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanownych Państwa uprzejmie informuję, że jest 8:30. W związku z tym, Szanowni Państwo, wysłuchają teraz skrótu informacji w wykonaniu naszego specjalisty od serwisów Krzysztofa Zyblewskiego. Znowelizowana ustawa o IPN czeka na podpis prezydenta. Szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski zapowiada, że Andrzej Duda na pewno będzie podejmował decyzję w trosce o interes Polski, o polskie bezpieczeństwo i polski dobry status na arenie międzynarodowej. W wieczornym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Polska chce walczyć z kłamstwem oświęcimskim i właśnie dlatego nowelizuje ustawę o IPN. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Premier powołał wczoraj zespół do spraw dialogu prawno-historycznego. Jego zadaniem będzie wyjaśnianie wątpliwości strony izraelskiej. Zespół ekspertów nakreśli długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej. W jego skład wejdą leśnicy, ekolodzy i mieszkańcy. Zapowiedział to w Białowieży minister środowiska Henryk Kowalczyk. Trzeba myśleć o przyszłości i tą przyszłość tak zaprogramować, żeby była w zgodzie również z ochroną siedlisk, z obszarami Natura 2000, ale też pamiętajmy, że Puszcza jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, więc te wszystkie dokumenty będziemy chcieli wypełnić. Równocześnie nakreślając plan ochronny dla Puszczy, to musi być patrzenie wielostronne, które też będzie uwzględniało potrzeby mieszkańców i o tym też musimy pamiętać. Szef resortu środowiska odwiedził Puszczę, by sprawdzić, jak realizowane są postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten w listopadzie zakazał wycinki poza usuwaniem drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Najstarszy syn byłego kubańskiego dyktatora Fidela Castro popełnił samobójstwo. Kubańskie media informują, że Fidel Castro Díaz-Balart cierpiał na przewlekłą i głęboką depresję. Leczył się ambulatoryjnie, miał 68 lat. Był doradcą rządu i wiceprezesa Kubańskiej Akademii Nauk. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Polski przemysł odzieżowy kwitnie. Świetną koniunkturę mają specjaliści od ubrań ochronnych, uniformów korporacyjnych czy mundurów, informuje piątkowy Puls Biznesu. Jak podaje dziennik, produkcja odzieży w Polsce wzrosła ostatnio do najwyższego poziomu od początku 2001 roku. Co więcej, w długim okresie Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów Unii Europejskiej, gdzie produkcja odzieży rośnie. Polska liderem Unii Europejskiej pod względem liczby miejsc pracy tworzonych przez zagranicznych inwestorów. Łącznie dzięki inwestycjom zagranicznym powstało ponad 86 tysięcy miejsc pracy w ubiegłym roku, mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mieliśmy ponad 330 projektów inwestycyjnych. Jesteśmy wiceliderem po Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o wartość tych projektów, bo obce podmioty zainwestowały w Polsce prawie 13 miliardów euro. I jesteśmy zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę stworzonych miejsc pracy. Na drugim miejscu jest Rumunia, na trzecim Wielka Brytania. System płatności mobilnych BLIK bije rekordy. Przez rok podwoił liczbę użytkowników. Jak wynika z opublikowanych przez Polski Standard Płatności danych, czwarty kwartał 2017 roku oraz cały 2017 były rekordowe dla tej usługi i to we wszystkich możliwych kanałach. Po 3 latach obecności na rynku BLIK zanotował już ponad 6 milionów użytkowników. Amazon wyprzedził Google'a w rankingu najcenniejszych marek świata. Na kolejnym miejscu znalazł się Apple. Brand Finance kolejny raz opublikował listę najcenniejszych biznesów. W czołówce są głównie firmy wykorzystujące w swojej działalności internet i nowe technologie, zwraca uwagę Konrad Jagodziński z Brand Finance. Te marki, które rozumieją technologię, rozumieją to, jak można wykorzystać internet i nowe technologie dla biznesu, one są w stanie szybciej się rozwijać, wchodzić w nowe sektory. Pierwsza dziesiątka składa się z 8 firm amerykańskich, jednej południowo-koreańskiej i jednej chińskiej. W zestawieniu prowadzi Amazon wart 150 miliardów dolarów. Na liście nie ma marek polskich. Więcej na stronie gospodarka.polskieradio.pl. No a teraz prognoza, ale najpierw otrzymałem list od Darka Pieroga, który co prawda przebywa poza obiektem, ale czuwa. I przypomina również, że nie możemy przegapić tak ważnego dla meteorologii wydarzenia, jak dzień świstaka. 2 lutego to dzień świstaka. Jeżeli przypominam, zresztą Państwu pewnie film wielu z Państwa widziało, jeżeli świstak 2 lutego wyjdzie z norki i zobaczy w słoneczny dzień swój cień, to ma być 6 tygodni zimy. A jeżeli świstak cienia nie zobaczy, nie że ma czapkę tylko, czy oczy chore, tylko że cienia nie zobaczy, to wiosna jest blisko. No ale odstawiam ten list. Nie wiem, jak świstak, bo tam różnica czasu, czy on już wyszedł, czy nie. W każdym razie u nas by nie zobaczył swojego cienia. Rozpogodzenia bowiem możliwe tylko na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach chmury, na południowym wschodzie deszcz, a na krańcach północnych i południowych śnieg. Temperatura. Co oni mi tu wymyślili dzisiaj? Wszystko ma chy. Nie wiem dlaczego. Jestem małolotny, ale będę czytał tak, jak mam napisane. W Chrudku, Hultajewie, Chmielowszczyźnie i Chorążysze chy i cychy. Można to inaczej odczytać. 2 stopnie. Już kiedyś mówiłem na antenie. Na przykład jak? Hotele. Uwaga, nie hotele, tylko hotele i chytra. 3 stopnie. A w Warkowicach i jej butach 3. Też. W Hanowie i Holakach i w Hajentach i Helście 4 stopnie. W Haczkach, Hazlaku, Chamsku i Harcicach 5. A w Łuczwicach, Rabowicach, Chlewcie i Sząszczach 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć, tu Atom. Zanotowaliśmy duży wzrost oglądalności naszych telewizorów. I mamy obniżkę na telewizory nawet do 15%. I to nam buduje dużą oglądalność i zainteresowalność. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład, kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD z technologią HDR marki Sony z Android TV, zapłacisz 6499 zł, oszczędzając 700 zł. Mediamarkt, precz z nodą! Uwaga! Informacja z ostatniej chwili. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty, gdzie wybrane modele są dostępne w kredycie 50/50. Jeżeli marzysz o nowoczesnym, bezpiecznym i niezawodnym samochodzie, to nie czekaj. Szczegóły w salonach Toyoty. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne są w standard kredycie 50/50 oferowanym na promocyjnych warunkach przez Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i właśnie teraz o godzinie 8.39 usłyszymy piosenkę dnia. Hookworms. Static Resistance. We'll be right back. I po piosence dnia mogę podać czas, bo umiem. 8:42, a w studiu Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień witamy dobry. Pana redaktora o 8:42 w piątek. Bardzo ładny pan próbuje mnie naśladować. Nie, chciałem tylko, żeby wyszło, że nie, że to nie jest nagrane. Aha. Ha. No nie jest rzeczywiście. No teraz to będzie... Trudno się teraz kolegom różnym naszym, co mówią, że my to wcześniej nagrywamy, jakoś z tym uporać. No piosenkę mam, tak? No dobrze, z tym, że... o czym? Nie wiem. Bardzo możliwe, że ponieważ uchwaliłem ją o 2 w nocy, jest kompletnie bez sensu. Bo to się zdarza. Zimą no, zdarza zwłaszcza. Się panu, ta. Tak. Ale żeby tylko mi... Tak, ona nosi tytuł, ona się odnosi, ta piosenka. Ogólnie się odnosi do tego, co mnie otacza coraz ciaśniej. I nosi tytuł ta piosenka. Bo kiedyś to by się nazywała, wie pan, ale... Nie, już tego... Teraz to już ona... Obliczyłem pana. Tak. I to jest taki tytuł, bardzo ładnie on się rymuje. Tanie samotanie. To proszę wykonać. Tak. To spróbujemy. Bardzo eksperymentalne. To raz, dwa, trzy... się nie podoba, że ma się swoje zdanie, a tyle nagle obaw, że się z kolan wstanie. W końcu Polak przecież przestał być idiotą, choć własnej roli w świecie nie pojmował dotąd. Najlepsi spece wykładają, mują, mają go w opiece, nie manipulują. I po tej propagandzie każdy, kto był w błędzie, jakby zjarał gandzie, ale już nie będzie. Aż chętnie sam uwierzyłbyś, że jest w tym jakaś głębsza myśl. Na przyszłość plan, panowie, panie, nie tylko tanie szamotanie. No tak, z tym, że gdyby pan mógł werbalnie mi tylko wyjaśnić, bo trochę się gubię, czy to jest optymistyczna, czy raczej nie? To się zastanawiam. No to pan jest, się śmieje. To jest tak. Ja myślę, że nawet jeśli napomykam tu o czymś optymistycznym, to czymś, o czymś optymistycznym, to myślę o tym pesymistycznie. Aha. Ja, proszę pana, powstrzymam się od oceny, ale przytoczę błyskawicznie napisany wiersz poety Janka. Tak. Tanie szamotanie otacza twórcę, to panu, następnym razem nastąpią już skurcze. Panie Janku, uwielbiam pana. Może nie, wspaniałe. Piotrze, trzymaj się, tak pisze Janek. Świetnie, pan Janek odczytał moje intencje i on jako pierwszy, w zasadzie pomógł przede mną. Mi, bo ja byłem zagubiony jak ta tabaka w tym. Ja nie wiedziałem, czemu to napisałem, a teraz już wszystko zrozumiałem. No bardzo, panie Janku, serdecznie dziękuję. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, uśmiechnięci, bo już wiedzą, o czym śpiewali. Nie rozwinęliśmy się za bardzo z tą piosenką, bo pora już, proszę państwa, na podróże. Audycja podróżna. La que me convoca cuando estamos solos. Muzycznie dziś zaczynamy. Con sus ojos sin mirar. Dzień dobry. Bo takie piękne dźwięki rozbrzmiewają w studiu. Dźwięki prosto z Dominikany. Que se ocupe el viento en cualquier momento de traerte sola mi sola. Mi papá la compuso. Es una canción. To piosenka, którą skomponował mój tata. Jest o osobie, która nie ma dużo dodania, tylko kawałek ziemi i na nią zaprasza, bo to jedyne, co może dać. Esto es lo que te puedo dar. Deja que se ocupe el viento. Tak pięknie śpiewała Atta Herman de Turowski, a grał Krzysztof Turowski, teraz już oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Często państwo tak pięknie śpiewają i grają i komponują? Często chyba na Dominikanie graliśmy, jak mieszkaliśmy. A jakich instrumentów się używa przede wszystkim na Dominikanie, jeśli już przy muzyce jesteśmy? Najbardziej tradycyjnymi są chyba tambora i guira, które zresztą ostatnio przywieźliśmy i będziemy się uczyć. Sobie taki obrazek gdzieś zwizualizowałem w głowie, że jadą państwo na Dominikanę, jest jakaś knajpa, pianino, coś do picia, ocean, tak to właśnie wygląda? De vez en cuando, czasu do czasu. Bo może jest daleko od miasta, od stolicy. W mieście jest inaczej, ale zawsze jak jedziemy na wodę, słychać różne rytmy i my też gramy. Muzyka jest wszędzie, czy to jest jakiś narożny kolmado, czyli taki sklep wielobranżowy. I głośna. Czy, bardzo głośno. Czy gdziekolwiek po prostu tam grają tę muzykę, tańczą w tym sklepie. Ty mieszkałeś tam ponad rok, tak? Półtora roku. Mhm. Jakie było takie pierwsze twoje wrażenie albo zaskoczenie z Dominikanu największe? Dla mnie zaskoczeniem był kontrast nie z Polską, tylko z poprzednim krajem, w którym ja akurat wtedy byłem, ponieważ ja na Dominikanę dotarłem dosyć nietypowo, bo żaglówką i przeżeglowałem tam akurat najpierw na Martynikę, a później z Dominiki na Dominikanę. Okazało się, że mają w stolicy miasta więcej centrów handlowych niż w Warszawie. Mają dwie linie metra, ale jednocześnie z tego metra nowoczesnego ludzie się przesiadają do samochodu, w którym jedzie 7 osób, 3 z przodu, 4 z tyłu. Ten samochód z lat 90. czy tam 80. I kontrasty są bardzo duże. I wydaje mi się, że te kontrasty są najbardziej rzucającym się w oko faktem, ponieważ tam prawie nie ma klasy średniej. Więc są ludzie bardzo biedni albo bardzo bogaci. Jest mnóstwo turystów. Czy to jest teraz bardzo popularny kierunek? El país vive del turismo. Kraj żyje z turystyki. Ma pieniądze tylko dzięki turystom. Teraz jest też dużo takich, którzy przyjeżdżają regularnie na kilka miesięcy w roku. Żyją trochę tu, a trochę w swoich krajach. Pamiętasz jeszcze czasy, kiedy było zdecydowanie mniej turystów? Pamiętam, że gdy widziało się białego, to było ogromne zdziwienie. Zresztą wciąż są takie miejsca. Już coraz mniej, ale wciąż gdzieś daleko od plaż i od stolicy są miejscowości, do których turyści raczej nie docierają. Trzeba zaznaczyć, że Dominikana ma kilka takich części, które się zupełnie różnią. Jakby w Polsce najbardziej znana jest oczywiście Punta Cana, bo są też bezpośrednie loty i hotele, w których się można zamknąć i nie spotkać żadnej osoby z Dominikany, oprócz tych z obsługi, bo nikogo po prostu nie stać z Dominikany, żeby do tych hoteli pojechać. Ale są też regiony typu na przykład kabarety, gdzie jest miasto otwarte zupełnie na turystów, nie ma hoteli zamkniętych, centrum wszechświata, kitesurferów. Potem następne są rejony typu Punta Rusia na północnym zachodzie na przykład, gdzie jeden obcokrajowiec gdzieś tam przyjechał, Włoch otworzył pizzerię i pewnie ma gromadkę dzieci chodzących dookoła pół Włochów. Czyli jak się chce uciec z tych enklaw turystycznych, to można. Zdecydowanie, nawet jadąc w miejsca, gdzie nie ma turystów i nie ma infrastruktury turystycznej, znając kilka słów po hiszpańsku, uśmiechając się do ludzi, będzie bezpieczniej niż chodząc po ulicach stolicy na przykład. Mhm. Nawet nam się zdarzyło utknąć, samochód nam stanął gdzieś w drodze i ktoś przyjechał z kopalni pobliskiej, przywiózł 4 zbiorniki czegoś tam, co potrzebowaliśmy i spędził z nami 2 godziny to naprawiając i później na koniec zażyczył sobie tylko, że jako zapłatę, żebyśmy pomogli komuś na drodze, jeżeli zobaczymy, że ktoś ma problem. Nie? To jest duża różnica między tymi bardzo turystycznymi regionami, a wnętrzem kraju, który pozostał trochę taki naturalny jeszcze. Audycja podróżna. Teraz jeszcze najciekawsze informacje ze świata podróży. Rozdano Hoskary, czyli odpowiednik Oscarów w branży hostelowej. Nagrody przyznaje portal Hostelworld na podstawie ponad 1 miliona opinii klientów. And the Oscar goes to Soul Kitchen w Sankt Petersburgu. Designerski, duży, gościnny, przyjazny i bardzo tani. Wyróżnione zostały też hostele Sungate One w Madrycie, Midas w Mostarze i Mind Station w Taipei. Wygląda na to, że Wyspy Kanaryjskie to kolejne miejsce, które ma dość tłumów turystów. 7 hiszpańskich wysp zamierza wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu gości. W rejonie ma być też wprowadzony podatek turystyczny. Biorąc pod uwagę, że przyjeżdża tu 17 milionów turystów rocznie, można się spodziewać, że podatek byłby solidnym zastrzykiem dla budżetu. Przykładowo Majorka, która w ubiegłym roku podniosła taką opłatę do 3 euro za noc, spodziewa się, że w tym roku zyska około 120 milionów euro. Kontrowersyjna reklama Wilna, nazywająca je punktem G Europy. Jedno ze zdjęć przedstawia kobietę leżącą w pościeli z nadrukowaną mapą Europy i ściskającą ją w miejscu, w którym leży Litwa. Fotografii towarzyszy slogan: nikt nie wie, gdzie jest, ale kiedy go znajdziesz, jest niesamowicie. My wiemy i polecamy wizytę w Wilnie. A teraz już mówimy do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dziękuję panu bardzo i dziękuję także państwu, bo kończymy już nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie. 4,5 minuty do 9 nam zostały. Piotr Łodej, Zofia Kruszewska, Hanita Wachowicz, Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo za listy, za słuchanie, za włączenie, za bycie z Trójką i mogę tylko powiedzieć, że jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Dracula, Dracula, dra. Coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti pure un schiaffone. Il tumor so velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci